halo. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Zapis trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankaczy. Trzy śledztwa w sprawie Orlenu prowadzi prokuratura. Przeszukano nieruchomości należące do Daniela Obajtka. Polacy świętują 20 lat w Unii Europejskiej. W Krakowie zorganizowano piknik rodzinny. Rumunia ogranicza hazard na właścicieli salonów gier. Nałożono obowiązek rejestracji graczy. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje trzy śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Chodzi m.in. o fuzję z Lotosem oraz kontakty byłego prezesa Daniela Obajtka z biznesmenem Samerem A, podejrzanym o kontakty z Hezbollahem. Prokurator regionalna w Warszawie Małgorzata Adamajtys powiedziała, że prokuratura nie wie, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes OTS Samer A przebywają w Polsce. Prokuratura regionalna w Gdańsku prowadzi natomiast wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dlaczego wobec Samera A zastosowano poręczenie majątkowe. Na pytanie o powiązania biznesmena z Hezbollahem prokurator odpowiedziała: ustalamy wszelkie okoliczności, które znane są również prokuratorom z prasy, radia i telewizji, w tym również wątek ewentualnych powiązań z organizacją terrorystycznymi będzie przedmiotem weryfikacji w tym postępowaniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że dokonano przeszukań u byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz u kilku byłych dyrektorów koncernu. Zapowiedział, że zaplanowane jest także przesłuchanie byłego prezesa. Jeszcze nie wiadomo, w jakim charakterze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w zarządzie portów Szczecin i Świnoujście. Prokurator Piotr Wieczorkiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że dość obszerne zawiadomienie, do którego dołączono szereg dokumentów. Jest ono analizowane. To jest przestępstwo oszustwa, fałszowania dokumentów oraz spowodowania szkody u osoby prawnej. Według informacji ujawnionych przez Onet dotyczy ono Pawła Brzezickiego. To były wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi lądowej w rządzie PiS, który za doradzanie władzom spółki miał w ciągu 3 lat zarobić ponad 500 000 zł. Pracę miał wykonywać zdalnie, jednak nigdy ze służbowego adresu nie wysłał żadnej wiadomości. Miał także nie odczytywać służbowych maili. Polska ma nadzieję, że 21 maja nastąpi zakończenie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu za łamanie praworządności. Powiedział o tym w Brukseli minister do spraw europejskich. Adam Szłapka podkreślił, że marzeniem było, by stało się to w czasie prezydencji belgijskiej. Zaznaczył, że Polska zrobiła wiele, by do zakończenia procedury doprowadzić. Już przez Sejm przeszła ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. W trakcie procedowania jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. W przygotowaniu w ministerstwie są ustawy o rozdzieleniu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. My robimy swoje. Z całą pewnością będziemy podkreślać to, co już zrobiliśmy. Z tego, co rozmawiam z naszymi partnerami, to są wszyscy dobrej myśli. Także ja też myślę, że powinienem być dobrej myśli. Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę w grudniu 2017 roku. Głównym powodem były zmiany w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Muzyka, kuchnia, tańce i sporty z całej Europy zagościły w Krakowie. Na Małym Rynku z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano piknik rodzinny. Działające w Krakowie konsulaty i instytuty ze wszystkich krajów wspólnoty prezentowały zwyczaje i kulturę swoich krajów. Klub Petanque Laikonik Kraków, czyli będzie uprawiana petanque. Francuska, czyli gra w bóle. Ja jestem z Ukrainy, mąż z Włoch i dzieci właśnie tych narodowości. To jest dobre przypomnienie, że 20 lat minęło i Polska jest całkowicie inna. Przede wszystkim chyba swobodę poruszania się i to jest najfajniejsze. To też na pewno jakieś fundusze europejskie, którymi możemy się dzielić. Na pewno dużo nauczyliśmy się i zawsze warto być świadomym swojej tożsamości i wartości i być otwartym na tę inność, więc zawsze we wspólnocie siła. Swoje stoisko na pikniku miała również Ukraina jako kraj, który chce wstąpić do Unii Europejskiej. W Rumunii trudniej będzie o dostęp do hazardu. Zgodnie z nowym prawem taka działalność będzie mogła być prowadzona w miejscowościach, w których mieszka ponad 15 000 osób. Problem dotyczy przede wszystkim lokali z tak zwanymi automatami. Poza ograniczeniami w liczbie mieszkańców nałożono na właścicieli takich salonów gier wyższe opłaty, obowiązek rejestracji graczy i zakaz spożywania alkoholu. Dodatkowo takie punkty nie będą mogły być prowadzone w okolicach szkół, przedszkoli, samorządów czy innych instytucji, do których uczęszcza wiele dzieci. Rumuńskie władze zauważyły, że problem hazardu staje się coraz powszechniejszy także wśród dzieci i młodzieży. Wiele osób uzależnia się od tych gier i traci mnóstwo pieniędzy. Potem zapożyczają się lub nawet uciekają się do przestępstw, aby mieć pieniądze na dalszą grę. Działające do tej pory salony zgodnie z prawem nie muszą od razu zaprzestać działalności. Ich właściciele będą mogli prowadzić biznes do czasu wygaśnięcia obecnych koncesji. Następne nie będą wydawane. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w popołudniu po raz trzeci. Adam Malecki. Bayern Monachium, Real Madryt. Tak się prezentuje pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to pojedynek gwiazd na boisku, a także dwóch szkoleniowców na ławce trenerskiej. Z jednej strony niezwykle doświadczony Carlo Ancelotti, z drugiej wizjoner Thomas Tuchel. Były reprezentant Polski Piotr Sierczewski stawia na Ancelottiego i jego podopiecznych. Tak mi się wydaje, że pan profesor rozgryzł wszystkich. Ma wspaniałą drużynę, młodą i doświadczoną w jednym. Real Madryt to są królewscy, to jest światowa drużyna. Bayern Monachium oczywiście w Bundeslidze jest potentatem i w tym sezonie niestety Bundesligę, Ligę Niemiecką zdobył Leverkusen. I tutaj w tym dwumeczu jednak jestem za królewskimi. Stawiam na finał Paris Saint-Germain, Real Madryt. A Paris Saint-Germain zagra jutro w drugim półfinale w Dortmundzie z Borussią. Początek obu meczów o 21:00. Od 20:00 na korcie w Madrycie grać będą Tunezyjka Ons Jabeur i Amerykanka Alison Keys. Zwyciężczyni tego pojedynku w nagrodę zagra w półfinale z Igą Świątek. Polka wygrała dzisiaj 4-6, 6-0 i 6-2 z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają i pisze kolejne rozdziały polskiego i światowego tenisa, mówi Tomasz Wolfke, redaktor portalu historiapolskiegotenisa.pl. Cieszy bardzo to, że awansowała do półfinału. Jeśli uda jej się zrobić jeszcze krok dalej, czyli awansować do finału, to prześcignie Agnieszkę Radwańską w klasyfikacji wszechczasów, jeśli chodzi o naszych najlepiej zarabiających tenisistów w historii, zarówno panie, jak i panów. Natomiast jeżeli ten turniej wygra, zdobędzie 20 tytuł i również dogoni Agnieszkę Radwańską pod tym względem na czele klasyfikacji w historii polskiego tenisa. A przypomnijmy, że Iga dopiero w przyszłym miesiącu skończy 23 lata. Iga dotąd z kortu podniosła nieco ponad 27 milionów dolarów, o blisko 15 milionów dzięki tenisowi wzbogacił się Hubert Hurkacz. 27-latkowi nie udało się dzisiaj awansować do ćwierćfinału. Na jego drodze stanął Taylor Fritz, który wygrał 7-6 i 6-4. To jeszcze na koniec żużel. Jeśli ktoś ma dzisiaj jednak ochotę na emocje w oparach metanolu, to tych nie zabraknie pod Jasną Górą. W ramach drugiej kolejki PGE Ekstraligi ścigać się będą Tauron Włókniarz Częstochowa z Betar Spartą Wrocław. W początek o 20:30, a Sport w Trójce powróci kilka minut po 21:00. Popołudnie, tak jak i dzień, ciepłe i słoneczne, od 17 do 20 stopni nad morzem, od 20 do 24 w obszarach podgórskich i na wschodzie, a najcieplej od 24 do 27 w pasie centralnym i na zachodzie, ale ponieważ 8 minut po 18, to mogę już dorzucić wątek nocny. W nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na południu, około 9 stopni w centrum, do 13 stopni na północnym zachodzie, w Kotlinach Karpackich i w Górach Świętokrzyskich spadki do 1-2 stopni, a przy gruncie do minus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka zapraszamy na trzecią godzinę, a na początek tej trzeciej godziny Roisin Murphy. Defy his reason, let it be silly season, darling. this thing is way beyond any kind of parody. If it ain't a driving force behind the lights work to fog a fire, embrace your inner child, go buck wild. Ain't a liability the way you look at me. Are you cool? Sweet lover, cool. Cool, taki tytuł nosi ten utwór Roisin Murphy. Niedawno artystka wystąpiła na koncercie w Warszawie. W sumie to jest względne niedawno, bo to była połowa marca, więc już trochę czasu minęło, jutro maj. No ale wkrótce pojawi się znowu w Polsce pod koniec czerwca w Katowicach na festiwalu Tauron nowa muzyka. Roisin Murphy, 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. W Bytomiu trwa symulacja misji marsjańskiej. Na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Powstańców Śląskich młodzi badacze z Koła Naukowego Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego badają zachowania i zasady, jakie mogą panować w przestrzeni kosmicznej. Miłośnicy Bytomia wielokrotnie już zaznaczali, że Bytom to niezły kosmos, ale aż tak to chyba nikt się nie spodziewał. Bryś Wojciech, Wydział Inżynierii Środowiska, jestem naczelnikiem. Dajemy możliwości, a to tylko fantazja jakby naszych poszczególnych użytkowników determinuje, jak daleko w kosmos się wybierzemy. W tym momencie jesteśmy na Marsie. Hałda taka jak każda inna, każda jest rzeczywiście wyjątkowa. Ta jest specyficzna ze względu na to, że została formowana nie tylko przez jeden zakład, tylko przez kilka. Tutaj w skali badawczej rzeczywiście są te zależności, które mogą być ciekawsze i które mogą być inne niż to, co się dzieje w innych otoczeniach. Dlatego cieszymy się, że właśnie grupa badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego wybrała akurat to miejsce. Cieszymy się, że to miejsce budzi takie zainteresowanie tych grup badawczych jakby z całego kraju. Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. O hałdach na Śląsku mówiło się, że to krajobraz księżycowy, o marsjańskim raczej nie, ale jeżeli może się to przysłużyć nauce, to proszę bardzo. Od czego się to wszystko zaczęło, ten sam pomysł aż do realizacji? Studenci mieli potrzebę odwzorowania warunków marsjańskich, przyjechali tutaj na Śląsk. Jesteśmy pierwszym dużym miastem na zjeździe z autostrady, może to pomogło. To jest też pierwsza duża hałda po zjeździe z autostrady. To jest hałda, która powstała kilkadziesiąt lat temu, sześć dekad temu z działalności dwóch kopalń, dwóch hut. Miasto w przyszłości planuje przeznaczyć ten teren pod farmę fotowoltaiczną, ale jeżeli w międzyczasie może się przysłużyć nauce, to zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Natalia Godlewska, jestem współkierowniczką projektu RAF Mission oraz komandorką misji analogowej. Prowadzimy tutaj wszelkiego rodzaju badania, od badań geofizycznych po badania geologiczne, astrobiologiczne oraz badania psychologiczne. Znajdujemy się na hałdzie w Bytomiu ze względu na to, że symulujemy tak naprawdę bazę marsjańską, a hałda górnicza nadaje się do tego wręcz perfekcyjnie, ze względu na to, że dość mocno przypomina warunki panujące na Marsie. My akurat tutaj znajdujemy się w dość bezpiecznym miejscu dla człowieka, ale kawałek dalej są miejsca, które po prostu wyglądają wyglądają idealnie, jakby były żywcem wzięte z powierzchni Marsa. Celem badań jest głównie sprawdzenie pewnych technologii, pewnych rozwiązań, które również mogłyby się przysłużyć przyszłym lotom w kosmos i przyszłym misjom kosmicznym oraz dodatkowo też takie ziemskie aspekty ze względu na te badania chociażby geomagnetyczne hałd. Dzięki temu możemy też poznać, jak działa pole magnetyczne, jak jest zaburzane, kiedy mamy do czynienia ze specyficznym środowiskiem i jakie wnioski można później z tego wyciągnąć i co więcej możemy zrobić tutaj też na Ziemi. Nazywam się Pildorek, jestem Biolab Officerem, czyli oficerem laboratorium biologicznego na misji marsjańskiej. Co my tutaj mamy dookoła nas? Magazyn sprzętu geologicznego do badań zewnętrznych. Mamy też ogród hydroponiczny do bezglebowej uprawy roślin oraz hodowlę spiruliny, czyli mikroskopijnego glonu. Rośliny na Marsie będą służyć jako źródło pożywienia oraz źródło tlenu. Glony, które hodujemy, posiadają bardzo dużo białka, więc mam nadzieję, że się najemy. Co jest w tym drugim samochodzie? Kamper, który symuluje nam przestrzeń mieszkalną. Za nami też jest jakiś sprzęt. Podejrzewam, że w środku znajduje się jakiś magiczny napój. Co tam jest? To jest właśnie hodowla glonów. Czy te warunki faktycznie przypominają te warunki, które można byłoby spotkać na Marsie? Warunki tutaj na hałdach przypominają warunki marsjańskie. Czerwone skały są wokół nas, a roślin jest mało. Dodatkowo siedzimy cały czas zamknięci w tej bazie. Na zewnątrz wychodzimy tylko w kombinezonach oraz maskach przeciwgazowych, więc przypomina to życie na Marsie. Nie możecie zdjąć ani na chwilę, nawet jak się zmęczycie tego stroju, jak będziecie chcieli wyjść? Ani na chwilę. Czyli nie ma przerwy. Co jest największym wyzwaniem właśnie podczas takiego badania, oprócz tych rzeczy bardzo trudnych, teoretycznych? Chyba właśnie jest to stres związany zarówno z izolacją, jak i małą przestrzenią. Czy wy się na przykład kłócicie między sobą? Bywa. A wtedy już nie uciekniecie? Nie uciekniemy. Z Marsa na pewno by się nie dało, no ale tutaj z tej hałdy by się dało, ale to chyba też nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę. Czego się życzy w takim razie astronautom, którzy są przed swoją misją? Dobrej trajektorii na Ziemię. No to tego życzę w takim razie. Dzięki wielkie. Dzięki. To my dołączamy do tych życzeń. Bazę kosmiczną w rejonie ulicy Magdaleny i Strzelców Bytomskich odwiedziła Magdalena Pańczyk z Radia Katowice, a to jest Ezra Collective. They call it Ezra. Thank you. Out on the streets, they call it Ezra. Togetherness i Ezra Collective w Trójce 20 minut po 18. 116-111. Przed nami kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Cyberprzemoc krzywdzi dokładnie tak samo jak każda inna forma przemocy. Fizyczna, psychiczna, ekonomiczna czy seksualna. Jej ofiarą może stać się każdy korzystający z internetu. Według badań Najwyższej Izby Kontroli z cyberprzemocą zetknęło się niemal 40% uczniów, blisko 30% rodziców oraz 45% nauczycieli. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy Cię z konsultantem lub konsultantką. Jest taka grupka chłopaków w mojej szkole, którzy strasznie, ale to strasznie uwzięli się na młodszego kolegę. Oni wchodzą do internetu, do sieci i wypisują tam o nim straszne rzeczy. Obrażają go, wyzywają go od durniów, od brudasów i innych. I widać strasznie, że ten biedny chłopak to czyta wszystko na swój temat. Te okropne, straszne rzeczy. I cała szkoła to czyta. I przez to wszyscy omijają go szerokim łukiem. Nikt, ale to tak totalnie nikt z nim nie rozmawia, a po nim widać, że z dnia na dzień on coraz bardziej zamyka się w sobie, absolutnie do nikogo się nie odzywa. No a ja bym naprawdę chciała jakoś mu pomóc, ale no boję się, że o mnie też mogą zacząć coś pisać. To jest no niestety powszechne zjawisko. Mniej więcej 1/3 młodych osób doświadcza przemocy rówieśniczej również w sieci. To najgorsze przypadki to są sytuacje, kiedy dzieci zostają z tym same. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Cyberprzemoc jest i powszechna, i wszechobecna. W jaki sposób pomóc dziecku, które jest w tej sytuacji absolutnie bezbronne? To jest przemoc rówieśnicza, tak więc musimy wziąć pod uwagę, że dzieci, nastolatkowie są zarówno ofiarami, ale są też sprawcami i są świadkami. Tak więc z jednej strony musimy faktycznie być wyczuleni na ten problem i zawsze reagować. I jako rodzice, i jako nauczyciele. Szkoła musi mieć przygotowaną procedurę reagowania na cyberprzemoc, tak więc każde dziecko powinno wiedzieć, że zgłaszając to nauczycielowi, to uruchamia interwencję. Co to znaczy? Mamy być wyczuleni. To znaczy, w jaki sposób my, dorośli ludzie, powinniśmy czytać te sygnały, które wskażą nam, że dziecko po prostu jest ofiarą cyberprzemocy. Musimy przede wszystkim być w kontakcie z dziećmi, musimy zapewnić dzieci, uczniów, jeżeli jesteśmy nauczycielami, że zawsze w sytuacji zagrożenia, zawsze w sytuacji kryzysu my im pomożemy, bo to, co jest bardzo smutne, to pokazują też badania, że jedynie kilka do kilkunastu procent dzieci deklaruje, że w sytuacji zagrożenia szukałoby pomocy u osoby dorosłej. To źle o nas świadczy niestety i to jest ten kierunek, to znaczy otwierajmy komunikację, bo cyberprzemoc jest trudna do zauważenia. Bardzo ważne też, żebyśmy tworzyli taką odpowiednią atmosferę zarówno w domu, jako rodzice, jak i w szkole. Braku tolerancji dla jakichkolwiek form przemocy. To jest, jak mówi się, podstawowy czynnik chroniący. Kiedy społeczność jest dobrze zintegrowana, to tam jest mniej przemocy. Musimy też, i to jest bardzo ważny kierunek profilaktyki tego problemu, mówić dzieciom, że zawsze, kiedy widzą przemoc, żeby zareagowali. Ta reakcja to może być powiedzenie komuś, widzę, że jest ci źle, porozmawiajmy o tym. To może być powiedzenie, nie zachowuj się w ten sposób, bo kogoś krzywdzisz. To może być właśnie zgłoszenie takiej sytuacji. Natomiast nastolatkowie zazwyczaj nie podejmują interwencji. Zapewnijmy odpowiednie warunki, anonimowość, zapewnijmy, że zawsze zadbamy o bezpieczeństwo dziecka i pokazujmy, że to jest postawa superbohatera. My tak często rozmawiamy z dziećmi, czyli naprawdę to może zmienić czyjeś życie. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Wszystkie odcinki cyklu 116-111 znajdą Państwo w podcastach Trójki, a w imieniu Katarzyny Stoparczyk zapraszam też na dzisiejszy Klub Trójki o 20 i na rozmowę o dezinformacji.

Skrót z serwisu Trójki, Anna Kowalik, Brankacja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otwiera kwietniowy ranking zaufania CBOS. Na drugim miejscu jest wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na trzecim ex aequo prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz prezydent RP Andrzej Duda. Największą nieufność prawie 60% respondenci deklarują wobec szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku premiera Donalda Tuska odsetek ufających i nieufnych jest dość podobny, to około 40%. Tragiczny wypadek w Będzinie na osiedlowym parkingu. Kierowca śmierciarki śmiertelnie potrącił 76-letnią kobietę. Do tragedii doszło, gdy 53-latek kierujący ciężarową Scanią podczas ruszania z miejsca najechał na kobietę przechodzącą przed kabiną pojazdu. 76-latka zginęła na miejscu. Dwaj proklemrowscy politycy objęci sankcjami Stanów Zjednoczonych wejdą do nowego serbskiego rządu. Kandydat na premiera Miloš Vučević ogłosi skład swojego gabinetu. Będzie w nim 25 ministerstw i 5 ministrów bez teki. 10 stanowisk ministerialnych obejmą kobiety. Serbski parlament zagłosuje nad składem nowego rządu jutro. Są nowe informacje na temat tragedii, do której doszło w Londynie. 14-letni chłopiec zginął, a 4 osoby zostały ranne, gdy uzbrojony w miecz 36-letni mężczyzna zaatakował przypadkowe osoby na wschodnich przedmieściach brytyjskiej stolicy. Policja nie uważa, by atak miał podłoże terrorystyczne. Wśród rannych jest 2 funkcjonariuszy policji. Ich obrażenia są poważne. Pełny serwis Trójki o 19:00. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nie będzie podatku od samochodów spalinowych, ale będą dopłaty dla osób, które będą chciały kupić auta elektryczne. Na ten cel trafi 1,5 miliarda złotych z KPO. W kwietniu inflacja w wyniku powrotu 5% VAT-u na żywność wyniosła 2,4%. Pokazał to szybki szacunek GUS-u. Jak mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A., w kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie rosła. Powoli idziemy do góry, za maj prawdopodobnie 2,6%, ale tak w przedziale celu to inflacja jeszcze będzie w czerwcu, lipiec, kiedy będzie odmrożenie cen energii, wtedy ta inflacja pójdzie do góry. I na koniec roku osiągnie poziom 4-5%. Zaległości branży hotelarskiej były w lutym o 20 milionów złotych mniejsze niż rok wcześniej, ale i tak wyniosły blisko 1 miliard złotych. Największe zadłużenie mają przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Ten sam region obok Mazowsza przoduje wysokości zobowiązań w przeliczeniu na jednego niesolidnego dłużnika. Gdy spojrzymy z kolei na liczbę obiektów z nieopłaconymi zaległościami, to zdecydowanym liderem jest Mazowsze, gdzie zadłużonych jest 366 firm oferujących zakwaterowanie. Co ciekawe, udział przedsiębiorców z przeterminowanym zadłużeniem w regionach, które mocno kojarzą się z turystyką, jest stosunkowo niewielki. Mowa to o województwie pomorskim i zachodniopomorskim, województwie małopolskim i o Podkarpaciu. Najmniejsze zadłużenie odnotowano w województwach lubelskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. A w trakcie majowych wyjazdów korzystajmy z bezpiecznego internetu i uważajmy na fałszywe sieci Wi-Fi. Zachęca do tego kampania Bankowcy dla cyberedukacji, a u nas mówi o tym Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Rozwój technologii i bankowości mobilnej jest coraz bardziej powszechny, ale musimy pamiętać o tym, że publiczne sieci Wi-Fi nie zawsze są do końca bezpieczne. Dlatego korzystając z bankowości internetowej czy mobilnej, korzystajmy z bezpiecznej sieci operatorów komórkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze dane chronione, które udostępnił nam bank, zawsze pozostaną bezpieczne. Blisko połowa studentów w Polsce zarabia nie więcej niż 4000 zł, wynika z raportu Student w pracy 2024. Zarobki co czwartego studiującego wynoszą od 1000 do 2000 zł lub mniej niż 1000 zł na rękę. To podobny odsetek jak w roku ubiegłym. Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 35 zł na akcję. Wawel to producent słodyczy notowany na warszawskiej giełdzie od roku 1998. A dziś sesja pod kreską. Indeks największych spółek stracił 1,2%. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,41, a kurs funta brytyjskiego to 5,06 zł. Jeśli chodzi o pogodę, to czuję się dziś trochę jak Katarynka, no ale trudno, co zrobić. Ciepło i słonecznie, od 17 do 20 stopni nad morzem, od 20 do 24 w obszarach podgórskich i na wschodzie. Najcieplej 24 do 27 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty na ogół z kierunków wschodnich, na południu południowe. 24 minuty pozostały do 19. Uczciwie ostrzegam, że przy tej piosence mogą Państwo, niezależnie od woli, zacząć klaskać. Posłuchaj mnie spokojnie, Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra. No i chór, oczywiście. A teraz 20 minut do 19. Pora na... Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jak nam jest w Zjednoczonej Europie? Jednym wspaniale cieszą się wspólnotą i wysyłają dzieci na zagraniczne studia, a inni narzekają i wzdychają, że kiedyś to było lepiej. Reportaż wnika w niejednoznaczną rzeczywistość. Pokazuje niuanse, o których tak często zapominamy. Magdalena Skawińska ze studia dokumentu i reportażu Polskiego Radia pojechała do Prudnika, miejscowości, w której 20 lat temu odbyło się prareferendum akcesyjne. To, że się połączymy z Europą, wcale nie było wtedy takie pewne. Europejczycy z Prudnika. To reportaż Magdaleny Skawińskiej. Ja wtedy sobie myślałam, Boże, co za dziura tutaj jest. Nie ma co robić, nie ma przyszłości. Ja w ten sposób myślałam, dlaczego ja tutaj muszę być. Jestem z Prudnika i myślę, że jest to miasto bardzo ciche i spokojne. Bardzo mało atrakcji dla młodych ludzi i jedynie skatepark. Fajne jest to, że koło szkół jest dużo sklepów, więc można sobie na przerwach iść na zakupy, ale tak to nie ma tutaj. No, fajnie, że jest dużo zieleni, dużo parków. No i tyle. 4,29 pęcza. Proszę. Pamięta pani to prareferendum, które było 21 lat temu w Prudniku? Oj, nie za bardzo. Na pewno głosowałam, bo ja w wszystkich głosowaniach biorę udział zawsze, ale nie przypominam sobie. Proszę mi nakierować. Za wejściem do Unii czy przeciw? Za wejściem oczywiście. Prudnik. 21 lat temu miasto wybrano na miejsce przeprowadzenia prareferendum, czyli próby generalnej przed rzeczywistym referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Sekretarz gminy Marek Radom już wtedy pracował w urzędzie. Wtedy do ówczesnego burmistrza pana Zenona Kowalczyka zgłosił się ówczesny poseł pan Jerzy Czerwiński, który był z przedstawicielem Ośrodka Badań Wyborczych panem Marcinem Paladę. No i zaproponowano nam zorganizowanie takich prawyborów na terenie Prudnika. To przedsięwzięcie trwało 2 dni. 26 odbywały się takie spotkania na rynku z przedstawicielami rządu, z przedstawicielami partii politycznych, tymi za, tymi przeciw, a na drugi dzień już doszło do fizycznego głosowania. Za akcesją Polski do Unii Europejskiej było 81%. I wtedy, mam tutaj też takie zapisane jedno zdanie, że prasa donosiła, że prareferendum w Prudniku można potraktować jako próbę generalną przed prawdziwym referendum. A jak pani głosowała wtedy w tym referendum? No to za wejściem do Unii na pewno. No za wejściem do Unii, tak jak większość. No. Uważałam, że tak będzie lepiej. Polska sama sobie zrobiła, tak w Unii to zawsze jest inaczej, nie? Ten wynik mógł być inny, prawda? Było pewne ryzyko, czy uda się, czy nie uda. Prowadziliśmy swoją taką promocję tego wydarzenia. Parę rzeczy już jak gdyby tych przedunijnych się u nas pokazało, bo powstała co prawda ze środków przedakcesyjnych obwodnica miasta północna. Przystępowaliśmy do realizacji też sfery CBC kanalizacji na terenach wiejskich, więc można było pokazać, że jakieś pożytki z tego tytułu będą również te takie wymierne finansowe. Urszula Rzepiela była dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. W tamtym czasie była bardzo zaangażowana w dyskusję wokół spraw tożsamościowych poszczególnych regionów. Uważała, że Prudnik też się musi czymś wyróżniać. Stoimy przed kamienicą, w której znajduje się Centrum Tradycji Tkackich. Napisałam właśnie taki program. Prudnik miastem tkaczy, ponieważ od Muchów jest miastem kwiatów, Opole miastem polskiej piosenki. Zależało mi na tym, żeby nasze miasto miało jakiś konkretny wyróżnik. Dzień dobry. Dzień dobry. A, pani dyrektor! Zapraszam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kiedyś nie mówiono o historii przedwojennej, czy nawet i powojennej. Po prostu codzienność była jaka była i nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Być może dyskusja właśnie nad Unią Europejską prowadziła zainteresowanie, czy Unia za bardzo nie zunifikuje poszczególnych regionów i czy nie zostanie zatarta ich tożsamość. I tutaj w szkole numer 3 pani dyrektor Maria Strońska zorganizowała przed tym referendum konferencję poświęconą regionalizmowi. Ja jako muzealnik zostałam poproszona o jakby wyrażenie opinii. Podparłam się tutaj taką tezą forsowaną w Niemczech, gdzie małe muzea, takie regionalne, poświęcone osobie, czy jakiemuś wydarzeniu, czy jakiejś produkcji rzemieślniczej, te małe muzea były takimi identyfikatorami, z którymi utożsamiała się ludność. I wręcz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych celowo włożyło duże środki finansowe, żeby takie muzea, takie izby pamięci powstawały, ponieważ właśnie ta tożsamość gruntowała się w ten sposób. I to wszystko na zasadzie jakiegoś takiego entuzjazmu społecznego, bo pracownicy, tutaj trzeba bardzo podkreślić, że wiele rzeczy pracownicy własnym sumptem odnawiali. Przechadzam się po Prudniku. W centrum wiele lokali użytkowych jest zamkniętych. Na przybrudzonych witrynach wiszą kartki na sprzedaż lub do wynajęcia. Za to w Totolotku kolejka. To za ile milionów? Oj, nie wiem. A ile pan chciałby? O, jak najwięcej. Skorzystał Prudnik na wejściu do Unii? Wydaje mi się, że tak. Po tym, co widzę, to jest i drogi porobione, i jakoś tak względnie coś tam się zmienia, tak, że na plus, że tak powiem. Jestem lokalnym patriotą i bardzo mi się podoba Prudnik. Tylko mam może zastrzeżenia do naszych władców, żeby poczynali inwestycje, żeby tych wszystkich ludzi inteligentnych, którzy pokończyli studia, zatrzymać tutaj. Jestem pierwszym pokoleniem, którym się urodziłem w Prudniku, bo rodzice są nie stąd. Zostali ściągnięci z Polski, bo Prudnik naprawdę pod koniec lat 70. był miastem tętniącym życiem. A co pan robi? Z czego pan żyje? Jestem prudniczaninem, pracuję za granicą. Wyjechałem do pracy już po wejściu do Unii, ale podatki płacę tutaj na miejscu. Czy pani dzieci skorzystały na wejściu Polski do Unii? Tak. Córka studiowała w Paryżu, w ESAC, Wyższa Szkoła Malarstwa, Grafiki i Architektury. Syn studiował w Darmstadzie, na Uniwersytecie Technicznym w Niemczech. Nie wrócili do Prudnika? Nie, ale są w Polsce, z czego jestem bardzo dumna. Za załomem natrafiam na księgarnię. To rzadki widok w małych miastach. Dzień dobry. Dzień dobry. Robię audycję o Prudniku. W pięknym mieście. Okres studiów miałem, tylko że nie mieszkałem w Prudniku, a tak to cały czas tutaj. I nie było takiej myśli, żeby uciec z Prudnika? No nie, nigdy. A teraz im bardziej się posuwam w latach, to byłoby dla mnie niewyobrażalne wręcz, żeby gdzieś w dużym mieście zamieszkać, bo po prostu źle się czuję. Co takiego jest w Prudniku, że tak się tutaj dobrze mieszka? No my jesteśmy. To jest najważniejsze i najcenniejsze. Ludzie, zawsze ludzie się liczą. Po wejściu do Unii jako takie, to może nie zauważyłem tam za wyjątkiem wyprostowanych chodników, bo to jest taka standardowa jakość, która się pojawiła. Ale co istotne było dla mnie, to, że po uzyskaniu wolności w 1989 roku można było właśnie założyć własną księgarnię. To skorzystałem z tego i jestem szczęśliwy do dziś. Oczywiście to jest takie standardowe mówienie, och, gdybym mieszkał w dużym mieście, to bym chadzał do teatru, do opery. Ha, akurat. W końcu teraz to nie jest problem. Mało, że można samemu pojechać nie tak daleko, ale na przykład Dom Kultury w Lubrzy, to jest gmina obok, w powiecie prudnickim, tam taki prężny dyrektor organizuje od czasu do czasu autobus i każdy sobie darmowy przejazd, tylko płaci bilet i czy do Wrocławia, do Katowic, byliśmy już na kilku spektaklach teatralnych, do opery, także jak ktoś chce, to jest oferta. No, tak się żyje, no, pracy nie ma dla młodych. Bo ja już jestem na emeryturze, ale wiem, że tacy młodzi mają problemy. No, tutaj nie ma tej pracy. No, pracowałam we Froteksie, którego już nie ma, zlikwidowany. Do emerytury było ciężko, tak? Po 50 już pracy nie można było znaleźć tutaj. To co pani robiła, jak pani sobie radziła? Chodziłam na staże takie z Unii Europejskiej, bo 3 miesiące, czy tam po pół roku. No i tak jakoś do emerytury dotrwałam. Miasto zostało stworzone w zasadzie przez taką rodzinę żydowską Fręklów. Oni prowadzili zakład włókienniczy o światowej renomie. Nawet legenda głosi, chociaż ponoć nie potwierdzono, że na Titaniku były ich wyroby, czyli obrusy, jakieś serwetki, ale ponoć to nieprawda. Niemniej jednak pokazuje rangę. Przestał istnieć w tej chwili, to jest ruina. takie prawo ponoć istnieje, nie potrafię wspomnieć nazwy tego prawa, że jeżeli coś stworzyło miasto i przestało istnieć, to miasto się zwija. No i rzeczywiście miasto się powoli zwija. Nawet gdzieś tam jako slow city jest zaangażowane w takie stowarzyszenia chyba, ale ja nie biorę w tym udziału. Ja sobie pracuję jeszcze, jestem już emerytem, mam swoją księgarenkę i sobie, ostatnio w powiecie prudnickim i sobie tutaj pracuję. Właściwie rzadko wyścibiam nos poza swój lokal, swoje mieszkanie. Mieszkam piętro wyżej, także mam niedaleko do pracy. Piotr Kulczyk, miejscowy regionalista, pokazuje mi teren upadłego zakładu Frotex. Po lewej stronie drogi wyjazdowej z miasta, w wyremontowanej części, prosperuje firma z branży automotive. Prawa strona przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Robię sporo zdjęć w tych obiektach. Ale rzadko kiedy do nich wracam, bo każdy jeden powrót to jednak powrót do sentymentów. Myślę, że w przyszłe pokolenie będzie miało jakąś skalę porównawczą, co tu było, ale jednocześnie mogą nam zarzucić. I podejrzewam, że sam bym to zarzucił, gdybym był dzisiaj w młodym pokoleniu, że nie zrobiliśmy praktycznie niczego, żeby ten zakład uratować. Widzi pani, szare, niepomalowane. Takie smutne po prostu miasto. Zamiast jakąś pracę tutaj dla ludzi oferować, nie? No to właśnie te markety powstają. No jedynie powstał nowy PKS, ale żeby coś innego jeszcze, raczej nie. No jeszcze pracuję, mąż jest za granicą, więc jeszcze się tu trzymamy. Tak patrzę po wieku, że pani chyba w tamtym referendum akcesyjnym nie głosowała. Nie. A gdyby pani mogła głosować? Nie wiem, czy bym poszła. No przecież mąż skorzystał, pojechał do pracy. No tak, no ale ja jakoś, powiedzmy, no staram się chodzić na wybory, na jakiekolwiek, ale nie zawsze mi to wychodzi. Głosowała pani? Prawdopodobnie nie, bo miałam małe dziecko, bo nie pamiętam tego wydarzenia. A gdyby pani mogła, to jakby pani głosowała? Za wejściem do Unii czy przeciw? Za. Dlaczego? No bo widzę wiele korzyści z bycia w Unii Europejskiej. No chociażby to, co się dzieje w Polsce, czyli odbudowa, finanse, które idą tak, no przecież w koło są tablice informacyjne, tak, że jednak to jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, więc no, to są duże korzyści, uważam. A Prudnik jako miasto skorzystał? Myślę, że też, aczkolwiek może jeszcze mógłby więcej skorzystać. No proszę zobaczyć, piękny budynek. Gdyby można było go zrewitalizować. Kiedyś tam był hotel dawno temu, więc myślę, że fajnie byłoby, gdyby tutaj był piękny, a nie tylko straszą na tym rynku. Mój chłopak tak naprawdę nie żyje w Pruniku, bo pracuje za granicą. A co do mnie, no to nie wiem, no ciężko. Jeżeli chodzi o młodych, no to ciężko na pewno. No na pewno młodzi uciekają. Gdzie pan pracuje? W Austrii, na budowie. Ale teraz spotykamy się w Prudniku. Znaczy, bo ja na weekendy tylko w Polsce jestem. No, tak raczej w przyszłości nie ma z tym miastem co wiązać. Tam by się lepiej żyło? No, wydaje mi się, że tak. Niestety trzeba wyjechać, żeby wygodnie żyć. Miasto ma bardzo mało możliwości do rozwoju i tak naprawdę krąży opinia wśród ludzi, że jest to po prostu miasto starców, gdzie tu po prostu przyjeżdżają tylko osoby starsze i praktycznie młodsi tutaj nie mają nic do robienia. Ja myślę, że na pewno nie Prudnik. Kiedy skończę już tutaj swoją szkołę, to zamierzam stąd wyjechać. Dokąd? Nie wiem, myślę, że po prostu postawię na jakieś większe miasta albo wyjadę za granicę po prostu. No myślę, że od niedawna są takie możliwości, ponieważ kiedyś nasi rodzice no nie mieli tak dużo. 4,29 pęczak, proszę. Według młodych przyszłość w Prudniku jawi się nie najlepsza. Co więc dało ludziom głosowanie za Unią? Chcę być Europejką, światową, a nie za ściankiem. I tak się pani czuje? Tak, czuję się Europejką. Co to znaczy? Czuję się dowartościowana jako Europejka. Nie tylko Polka, ale Polka i Europejka. To był reportaż Magdaleny Skawińskiej, Europejczycy z Prudnika. A na reportaże w popołudniowej audycji zapraszamy od wtorku do czwartku. Zapraszamy razem z Anną Dudzińską. 5 minut do 19:00. Smolik, Kev Fox, 5 Days. Are you feeling me? All your life,